أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يمد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لانے پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرتے اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے، بے شک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دونا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب. پھر کیا حال ہوگا جب بلاویں گے ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والا، اور بلاویں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا. اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی کے برابر ہو جاویں زمین کے، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات. ربط آیات. ما قبل کی آیات میں انکار خدا، انکار آخرت اور بخل وغیرہ کی مذمت مذکور تھی، اور ان آیات میں خدا و آخرت پر ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب مذکور ہے، اور آخر میں موافق حشر کا بیان کر کے ان لوگوں کو انجام بد سے ڈرایا گیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور نہ نیک عمل کرتے ہیں. خلاصہ تفسیر. اور ان پر کیا مصیبت نازل ہو جاوے گی اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن یعنی قیامت پر ایمان لے آویں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے رہا کریں، یعنی کچھ بھی ضرر نہیں، ہر طرح نفع ہی نفع ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک و بد کو خوب جانتے ہیں. پس ایمان و انفاق پر ثواب دیں گے اور کفر وغیرہ پر عذاب. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے کہ کسی کا ثواب مار لیں یا بے وجہ عذاب دینے لگیں، جو کہ ظاہراً ظلم ہے. اور بلکہ وہ تو ایسے رحیم ہیں کہ اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گناہ کر کے ثواب دیں گے، جیسا کہ دوسری آیت میں وعدہ مذکور ہے. اور اس ثواب معود کے علاوہ اپنے پاس سے بلا معاوضہ عمل بطور انعام اور اجر عظیم الگ دیں گے. سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جبکہ ہر ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں پر جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ ہوا ہے گواہی دینے کے لیے حاضر لاویں گے، یعنی جن لوگوں نے خدائی احکام دنیا میں نہ مانے ہوں گے ان کے مقدمے کی پیشی کے وقت بطور سرکاری گواہ کے انبیاء علیہ السلام کے اظہارات سنے جاویں گے. جو جو معاملات انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں پیش آئے تھے سب ظاہر کر دیں گے، اس شہادت کے بعد ان مخالفین پر جرم ثابت ہو کر سزا دی جائے گی. اوپر فرمایا تھا کہ اس وقت کیا حال ہوگا, آگے اس حال کو خود بیان فرماتے ہیں کہ اس روز یہ حال ہوگا کہ جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا ہوگا اور رسول کا کہنا نہ مانا ہوگا, وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش اس وقت ہم زمین کے پیوند ہو جاویں تاکہ اس رسوائی اور آفت سے محفوظ رہیں, اور گواہی کے علاوہ خود وہ اقراری مجرم بھی ہوں گے کیونکہ اللہ تعالی سے کسی بات کا جو ان سے دنیا میں صادر ہوئی تھی اخفا نہ کر سکیں گے. پس دونوں طور پر فرد قرارداد جرم ان پر لگا دی جائے گی. معارف و مسائل, پہلی آیت میں فرمایا وَمَادَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ, یعنی ان کو کیا نقصان پہنچ جائے اور کیا مصیبت پیش آ جائے اگر یہ لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں. یہ سب آسان کام ہیں, ان کے اختیار کرنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں, پھر کیوں نافرمان بن کر آخرت کی تباہی اپنے سر لے رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, یعنی اللہ تعالی کسی کے اعمال حسنہ کا ثواب اور جزائے خیر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں فرماتے بلکہ اپنی طرف سے اس میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں اور آخرت میں چند در چند ثواب بڑھا کر نوازیں گے اور اپنی طرف سے ثواب عظیم عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی کے یہاں ثواب کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف بہانوں سے اضافہ در اضافہ ہوتا رہتا ہے. بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب 20 لاکھ گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے. بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب 20 لاکھ گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے, اور اللہ کی ذات تو کریم ذات ہے, وہ اپنی بے پایا رحمت سے اتنا بڑھا کر دے دیتے ہیں کہ حساب و شمار میں بھی نہیں آتا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اس اجر عظیم کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے جو باگاہ رب العزت سے ملتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, آیت میں جو لفظ ذرہ آیا ہے اس کا ایک ترجمہ تو معروف ہی ہے جو ما قبل میں گزر چکا, اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ذرہ لال رنگ کی سب سے چھوٹی چیونٹی کو کہا جاتا ہے. اہل عرب کم وزن اور حقیر ہونے میں اس کو بطور مثال پیش کیا کرتے تھے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ سے میدان آخرت کے استحضار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, اور کفار قریش کی توبیخ بھی مقصود ہے. ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب میدان حشر میں ہر ہر امت کا نبی اپنی امت کے نیک و بد اعمال پر بطور گواہ پیش ہوگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر گواہ بن کر حاضر ہوں گے, اور بطور خاص ان کفار و مشرکین کے متعلق خدائی عدالت میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کھلے کھلے معجزات دیکھ کر بھی تکذیب کی, اور آپ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان نہ لائے. بخاری شریف میں روایت ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سنا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سننا چاہتے ہیں, حالانکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نازل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پڑھو. میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی, اور جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو, اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے آخرت کا منظر مستحضر ہو گیا اور اپنی امت کے کوتاہ عمل اور بے عمل لوگوں کی بابت خیال آیا، اس لیے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ فائدے میں لکھا ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ احاولا کا اشارہ زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود کفار و منافقین کی طرف ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ قیامت تک کی پوری امت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ امتوں کے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت پر بطور گواہ پیش ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ قرآن کریم کے اس اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو اپنی کسی امت کے متعلق گواہی دے، ورنہ قرآن کریم میں اس کا اور اس کی شہادت کا بھی ذکر ہوتا۔ اس اعتبار سے یہ آیت ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا میں میدان آخرت میں کافروں کی بدحالی کا ذکر ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین کا پیون بن گئے ہوتے، کاش زمین پھٹ جاتی اور ہم اس میں دھس کر مٹی بن جاتے، اور اس وقت کی پوچھ گچھ اور عذاب و حساب سے نجات پا جاتے۔ میدان حشر میں جب کفار دیکھیں گے کہ تمام جانور ایک دوسرے کے مظالم کا بدلہ لینے دینے کے بعد مٹی بنا دیے گئے، تو ان کو حسرت ہوگی اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، جیسا کہ سورہ نبا میں فرمایا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، آخر میں فرمایا، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یعنی یہ کفار اپنے عقائد و اعمال سے متعلق کچھ بھی پوشیدہ نہ رکھ سکیں گے، ان کے اپنے ہاتھ پیر اقرار کریں گے، انبیاء علیہ السلام گواہی دیں گے، اور اعمال ناموں میں بھی سب کچھ موجود ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ ارشاد ہے کہ کفار کچھ بھی نہ چھپائیں گے، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ قسم کھا کر کہیں گے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ بظاہر ان دو آیتوں میں تعارض ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ ہوگا یوں کہ جب شروع میں کفار یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے سوا جنت میں کوئی جاتا ہی نہیں، تو وہ یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں اپنے شرک اور اعمال بد کا انکار ہی کر دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اس طرح ہم نجات پا جائیں، لیکن اس انکار کے بعد خود ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور چھپانے کا جو مقصود انہوں نے بنایا تھا اس میں بالکل ناکام ہو جائیں گے، اس وقت سب اقرار کر لیں گے۔ اس لیے فرمایا، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو، مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں، یا آیا ہے کوئی شخص تم میں جائے ضرور سے، یا پاس گئے ہو عورتوں کے پھر نہ ملا تم کو پانی، تو ارادہ کرو زمین پاک کا، پھر ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔ شان نزول۔ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعوت کر رکھی تھی، جس میں میں نوشی کا بھی انتظام تھا۔ جب یہ سب حضرات کھا پی چکے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام بنا دیا گیا۔ ان سے نماز میں قل یا ایہا الکافرون کی تلاوت میں بوجہ نشہ کے سخت غلطی ہو گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تنبیہ کر دی گئی کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ، یعنی ایسی حالت میں نماز مت پڑھو کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو، اس وقت تک نماز مت پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ ادائے نماز تو اپنے اوقات میں فرض ہے اور یہ حالت ادائے نماز کے منافی ہے، بس اوقات صلات میں نشے کا استعمال مت کرو، کبھی تمہارے منہ سے نماز میں کوئی کلمہ خلاف نہ نکل جائے، اور حالت جنابت میں بھی، یعنی جبکہ غسل فرض ہو، باستثناء تمہارے مسافر ہونے کی حالت کے، کہ اس کا حکم عنقریب آتا ہے، نماز کے پاس مت جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو، یعنی غسل جنابت شرائط صحت نماز سے ہے، اور یہ حکم یعنی جنابت کے بعد بدون غسل نماز نہ پڑھنا حالت عدم عذر میں ہے۔ اور اگر تم کچھ عذر رکھتے ہو، مثلا بیمار ہو اور پانی کا استعمال مضر ہو جیسا کہ آگے آتا ہے، یا حالت سفر میں ہو جو اوپر مستثنا ہوا ہے کہ اس کا حکم بھی آوے گا، یعنی اور پانی نہیں ملتا جیسا آگے آتا ہے، تو ان دونوں عذروں سے تیمم کی اجازت آتی ہے، اور جواز تیمم کچھ انہی مذکور عذروں یعنی سفر و مرض کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ خواہ تم کو خاص یہ عذر ہو یا یہ کہ عذر خاص نہ ہو، یعنی نہ تم مریض ہو نہ مسافر ہو، بلکہ ویسے ہی کسی کا وضو یا غسل ٹوٹ جاوے، اس طرح سے کہ مثلا تم میں سے کوئی شخص پیشاب یا پاخانہ کے اس سنجے سے فارغ ہو کر آیا ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا تم نے بیویوں سے قراب قربت کی ہو جس سے غسل ٹوٹ گیا ہو، اور پھر ان ساری صورتوں میں خواہ مرض و سفر کے عذر کی صورت ہو یا نہ مرض ہو نہ سفر، ویسے وضو اور غسل کی ضرورت ہو، تم کو پانی کے استعمال کا موقع نہ ملے، خواہ تو اس وجہ سے کہ مرض میں اس سے ضرر ہوتا ہو، خواہ اس لیے کہ وہاں پانی ہی موجود نہیں، خواہ سفر ہو یا نہ ہو، تو ان سب حالتوں میں تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اس زمین پر دو بار ہاتھ مار کر اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو، بلا شبہ اللہ تعالی بڑے معاف کرنے والے، بڑے بخشنے والے ہیں، اور جس کی ایسی عادت ہوتی ہے وہ آسان حکم دیا کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے ایسے ایسے آسان حکم دے دیے کہ تم کو تکلیف و تنگی نہ ہو۔ معارف و مسائل۔ شراب کی حرمت کے تدریجی احکام۔ شریعت اسلامیہ کو حق تعالی نے ایک خاص امتیاز یہ دیا ہے کہ اس کے احکام کو سہل اور آسان کر دیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ شراب نوشی عرب کی پرانی عادت تھی اور پوری قوم اس عادت میں مبتلا تھی، بجز مخصوص حضرات کے جن کی طبیعت ہی کو اللہ تعالی نے ایسا سلیم بنا دیا تھا کہ وہ اس خبیث چیز کے پاس کبھی نہیں گئے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ عادت کسی چیز کی بھی ہو، اس کا چھوڑنا انسان پر بڑا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً شراب اور نشے کی عادت تو انسان کی طبیعت پر ایسا قبضہ کر لیتی ہے کہ اس سے نکلنا آدمی اپنے لیے موت سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شراب نوشی اور نشہ کرنا حرام تھا، اور اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس سے بچانا مقصود و مطلوب تھا، مگر یکایک اس کو حرام کر دیا جاتا تو لوگوں پر اس حکم کی تعمیل سخت مشکل ہو جاتی۔ اس لیے ابتداءً اس پر جزوی پابندی عائد کی گئی اور اس کے خراب اثرات پر تنبیہ کر کے ذہنوں کو اس کے چھوڑنے پر آمادہ کیا گیا۔ چنانچہ ابتداءً اس آیت میں صرف یہ حکم ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، جس کا حاصل یہ تھا کہ نماز کے وقت نماز کا ادا کرنا تو فرض ہے، اوقات نماز میں شراب استعمال نہ کی جائے، جس سے مسلمانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ ایسی خراب چیز ہے جو انسان کے لیے نماز سے مانے ہے۔ بہت سے حضرات نے تو اسی وقت سے اس کو چھوڑنے کا اہتمام کر لیا، اور دوسرے حضرات بھی اس کی خرابی اور برائی کو سوچنے لگے۔ آخر کار سورہ مائدہ کی آیت 90 میں شراب کے ناپاک اور حرام ہونے کا قطعی حکم آ گیا، اور ہر حال میں شراب پینا حرام ہو گیا۔ مسئلہ، جس طرح نشے کی حالت میں نماز حرام ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب نیند کا غلبہ ایسا ہو کہ آدمی اپنی زبان پر قابو نہ رکھے تو اس حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے، اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہیں سکے گا اور بجائے دعا و استغفار کے اپنے آپ کو گالی دینے لگ جائے گا۔ تیمم کا حکم ایک انعام ہے جو اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو و طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے زیادہ سہل الوصول ہے، اور ظاہر ہے کہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ سہولت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ تیمم کے ضروری مسائل فقہ کی کتابوں اور اردو کے رسالوں میں بکثرت چھپے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیا جائے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب سے، خرید کرتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راہ سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہے حمایتی، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ بعض لوگ یہودی پھیرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سن نہ سنایا جائیو، اور کہتے ہیں واعنا، موڑ کر اپنی زبان کو اور عیب لگانے کو دین میں، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور سن اور ہم پر نظر کر تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور درست، لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ خلاصہ تفسیر، اے مخاطب کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی دیکھنے کے قابل ہیں، دیکھو تو تعجب کرو جن کو کتاب اللہ یعنی کتاب اللہ یعنی توریت کے علم کا ایک بڑا حصہ ملا ہے، یعنی توریت کا علم رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ لوگ گمراہی یعنی کفر کو اختیار کر رہے ہیں، اور خود تو گمراہ ہوئے ہی تھے مگر وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے علیحدہ ہو کر بے راہ ہو جاؤ، یعنی طرح طرح کی تدبیریں اس کی کرتے ہیں، جیسا کہ تیسرے پارے کے آخر اور چوتھے کے شروع میں کچھ ذکر ہو بھی چکا ہے۔ اور تم کو اگر ان لوگوں کی اب تک خبر نہ ہو تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ان دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اس لیے تم کو بتلا دیا سو تم ان سے بچتے رہو، اور ان کا حال مخالفت کا سن کر زیادہ فکر میں بھی نہ پڑ جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا کافی رفیق ہے کہ تمہاری مصلحتوں کی رعایت رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی حامی ہے کہ ان کی مضربتوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، اور یہ لوگ جن کا ذکر ہو چکا ہے یہودیوں میں سے ہیں، اور ان کا گمراہی کو اختیار کرنا جو اوپر آ چکا ہے یہ ہے کہ کلام الہی یعنی توریت کو اس کے موقع اس کے مواقع اور محل سے لفظاً یا معنی دوسری طرف پھیر دیتے ہیں، اور ایک گمراہی ان کی جس میں دھوکے سے دوسرے سادہ ذہن شخص کا پھنس جانا بھی ممکن ہے، یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے وقت یہ کلمات کہتے ہیں جو آگے مذکور ہوتے ہیں، ان کلمات کے دو دو معنی ہیں، ایک اچھے اور ایک برے، وہ لوگ برا مطلب لیتے تھے اور دوسروں پر ظاہر کرتے تھے کہ ہم اچھے مطلب سے کہتے ہیں، اور اس سے کسی مسلمان کا دھوکے میں آ کر بعض ایسے ہی کلمات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا بعید نہ تھا، چنانچہ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 13 آیت 104 میں مومنین کو لفظ راعنا سے ممانعت فرمائی گئی ہے، بس اس اعتبار سے یہود کا ان کلمات کو کہنا ایک گونا دوسروں کو گمراہ کرنا بھی ہے، گو لفظن ہی ہو، بس اس میں یریدون ان تدلوا کا لفظ جو کہ اوپر آیا ہے بیان بھی ہو گیا، جیسا کہ من الذین ہادوا میں بیان تھا، الذین اوتوا نصیبا کا اور یحرفون میں بیان تھا، یشترون کا ان کلمات میں سے ایک یہ ہے سمعنا وعصینا، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم نے سن لیا اور مانا نہیں، اس کا اچھا مطلب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم نے سن لیا، اور کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کا قول جو کہ ہم کو بہکاتا تھا نہیں مانا، اور برا مطلب ظاہر ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن تو لیا مگر ہم عمل نہ کریں گے، اور دوسرا کلمہ یہ ہے اسمع غیر مسمع، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم ہماری بات سنو اور خدا کرے تم کو کوئی بات سنائی نہ جاوے، اس کا اچھا مطلب تو یہ کہ تم کو کوئی مخالف اور رنج دہ بات نہ سنائی جاوے بلکہ آپ کا ایسا اقبال رہے کہ جو بات فرمائیں سب اس کے جواب میں موافق ہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں، اور برا مطلب یہ ہے کہ تم کو کوئی موافق اور مسرت بخش بات نہ سنائی جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں اس کا جواب مخالف ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑے، اور تیسرا کلمہ یہ ہے واعنا، اس کے دونوں اچھے اور برے مطلب سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں کہ اچھے معنی تو یہ ہیں کہ ہمارے رعایت کیجئے، اور برے معنی لغت یہود میں دشنام ہے. غرض ان کلمات کو اس طور پر کہتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو لہجہ توقیر سے لہجہ تحقیر کی طرف پھیر کر اور دل سے دین میں طعنہ زنی اور تحقیر ہی کی نیت سے. وجہ یہ ہے کہ نبی کے ساتھ طعن و استہزاء عین دین کے ساتھ طعن و تمسخر ہے. اور اگر یہ لوگ بجائے دو معنی دینے والے الفاظ کے یہ کلمات کہتے ہیں بجائے سمعنا و عصینا کے سمعنا و اطعنا, جس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا, اور بجائے اسمع غیر مسمعین کے صرف اسمع, جس کے معنی خالی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے, اور بجائے واعنا کے انظرنا, جس کے معنی یہ ہے کہ ہماری مصلحت پر نظر فرمائیے. اور یہ کلمات معنی شرارت سے پاک ہیں, تو اگر یہ کلمات کہتے تو یہ بات ان کے لیے بہتر اور نافع ہوتی, اور حقیقت میں بھی موقع کی بات تھی, مگر انہوں نے تو ایسے نفع اور موقع کی بات کہی ہی نہیں بلکہ وہی بےہودہ بات بکتے رہے, اس لیے ان کو یہ تکلیف پہنچی کہ ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب, جس میں یہ کلمات بھی آ گئے اور بھی ان کے سب اقوال و افعال کفریہ داخل ہو گئے, بس ان کفریات کے سبب اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت خاصہ سے دور پھینک دیا, اب وہ ایمان نہ لاویں گے. ہاں مگر تھوڑے سے آدمی, بوجہ اس کے کہ وہ ایسی حرکتوں سے دور رہے وہ دوری رحمت خاصہ سے مستثنا ہیں, اور وہ ایمان بھی لے آئے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ. معارف و مسائل, ربط آیات. پچھلی آیات میں مواقع تقوی کا بیان تھا جس میں زیادہ تر ذکر باہمی معاملات کا تھا, درمیان میں کچھ احکام عبادت, نماز اور متعلقات کے ذکر کر دیے گئے جو انسان میں خدا کا خوف اور فکر آخرت پیدا کرتے اور معاملات کی درستی کو آسان کر دیتے ہیں. مذکورہ آیات سے مخالفین کے ساتھ معاملات کا ذکر فرمایا گیا ہے, جس میں یہود کی شرارت کا علاج اور مسلمانوں کو الفاظ و عنوان میں بھی ادب کی رعایت کی تلقین کی گئی ہے. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. اے کتاب والو, ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا, تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے پہلے سے, کہ ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو, پھر الٹ دیں ان کو پیٹ کی طرف, یا لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر, اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے. خلاصہ تفسیر. اے وہ لوگو جو کتاب توریت دیے گئے ہو, تم اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے, اور تم کو اس پر ایمان لانے سے وحشت نہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے اس کو ایسی حالت پر نازل فرمایا کہ وہ سچ بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے, یعنی تمہاری اصل کتاب کے لیے وہ مصدق ہے. باقی تحریف کا حصہ اس سے الگ ہے, سو تم قرآن پر اس امر غیر یقینی کے ہونے سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہروں پر کے نقش و نگار یعنی آنکھ ناک وغیرہ کو بالکل مٹا ڈالیں, اور ان چہروں کو ان کی الٹی جانب یعنی گدی کی طرف صفا چٹ بنا دیں, یا ان ایمان نہ لانے والوں پر ہم ایسی خاص طور کی لعنت کریں جیسی لعنت ان ہفتے والوں پر کی تھی جو یہود میں گزر چکے ہیں, جن کا ذکر سورہ بقرہ میں آ چکا ہے, یعنی ان کی طرح ان کو بھی بندر کی شکل بنا دیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم صادر ہو جاتا ہے وہ پورا ہی ہو کر رہتا ہے. سو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان نہ لانے پر اگر اس مسخ کا حکم کر دیں گے پھر یہ ضروری ہو جائے گا, لہذا تم کو ڈرنا چاہیے اور ایمان لے آنا چاہیے. معارف و مسائل. فائدہ نمبر ایک, قوله تعالی فنردها على ادبارها, الٹ دیں ان کو پیٹھ کی طرف. الٹنے میں دو احتمال ہیں, کہ چہرے کے نقش و نگار کو مٹا کر پورے چہرے کو پیٹھ کی جانب الٹ دیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرے کو گدی کی طرح سپاٹ کر دیں, یعنی چہرے کو گدی کی طرف نہ پھیریں بلکہ گدی کے مانند سپاٹ اور صاف کر دیں. فائدہ نمبر دو, یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ طمس و مسخ کب ہوا. بعض نے کہا یہ عذاب قیامت سے قبل یہود پر ہوگا. بعض نے کہا یہ عذاب اس لیے واقع نہیں ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے تھے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سرے سے وہ سوال ہی واقع نہیں ہوتا, کیونکہ قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے معلوم ہوا کہ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو طمس و مسخ کا عذاب ضرور واقع ہوگا, بلکہ احتمال ہے, یعنی اگر ان کے جرم کو دیکھا جائے تو وہ اس سزا کے مستحق ہیں, اور اگر عذاب نہ دیں تو یہ ان کی رحمت ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما. الم تر الی الذین یزکون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. بشك الله نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے, اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے, اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا. کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں, بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہے, اور ان پر ظلم نہ ہوگا تاگے برابر. دیکھ کیسا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ, اور کافی ہے یہی گناہ صریح. خلاصہ تفسیر, بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو سزا دے کر بھی نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے, بلکہ ہمیشہ دائمی سزا میں مبتلا رکھیں گے. اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ, جس کے لیے منظور ہوگا بلا سزا وہ گناہ بخش دیں گے. البتہ اگر وہ مشرک مسلمان ہو جائے تو پھر مشرک ہی نہ رہا, اب وہ سزا دائمی بھی نہ رہے گی. اور وجہ اس شرک کے نہ بخشنے کی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا, جو اپنے عظیم ہونے کی وجہ سے قابل مغفرت نہیں. اے مخاطب, کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, یعنی تعجب کے قابل ہیں جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں, ان کے بتلانے سے کچھ نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالی جس کو چاہے مقدس بتلا دیں. یہ البتہ قابل اعتبار ہے, اور اللہ تعالی قرآن میں مومن کو مقدس بتلا چکے ہیں, جیسے سورہ صف کے حسمہ میں اشقا یعنی کافر کے مقابلے میں مومن کی نسبت فرمایا قد افلح من تزکا, بس وہی مقدس ہوگا نہ کہ کفر کرنے والے جیسے یہود ہیں. اور ان یہود کو قیامت میں اس جھوٹے دعوے کا جس کا سبب کفر کو ایمان سمجھنا ہے جو سزا ہوگی, اس سزا میں ان پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا, یعنی وہ سزا ان کے جرم سے زیادہ نہیں ہے بلکہ ایسے جرم پر ایسی ہی سزا لائق ہے. ذرا دیکھ لو اس دعوی میں یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں, کیونکہ جب وہ باوجود کفر کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے مدعی ہیں تو اس سے صاف لازم آتا ہے کہ کفر اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، حالانکہ یہ محض تہمت ہے، اس لیے کہ تمام شرائع میں اللہ تعالی نے اس کی تصریح فرما دی ہے کہ کفر ہمارے نزدیک سخت ناپسند اور مردود ہے، اور یہی بات کہ خدا پر تہمت لگائی جائے سری مجرم ہونے کے لیے کافی ہے، پھر کیا ایسی سری بڑی بات پر ایسی سزا کچھ ظلم و زیادتی ہے؟ معارف و مسائل، شرک کی تعریف اور اس کی چند صورتیں، قوله تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا یہ شرک ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات یہ ہیں، علم میں شریک ٹھہرانا، یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے، نجومی پنڈت سے غیب کی خبریں دریافت کرنا، یا کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا، یا کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی، یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا، اشتراک فی التصرف یعنی کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اور اولاد مانگنا، عبادت میں شریک ٹھہرانا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا، کسی کے روبرو رکوع کی طرح جھکنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، اور کسی مہینے کو منحوس سمجھنا وغیرہ۔ اپنی مدح سرائی اور عیوب سے پاک ہونے کا دعویٰ جائز نہیں۔ قوله تعالی الم تر الی الذین یزکون انفسهم، یہود اپنے آپ کو مقدس بتلاتے تھے، جس پر اللہ تعالی نے اس آیت میں ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں، ان پر تعجب کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اپنی یا دوسروں کی پاکی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ممانعت تین وجہ سے ہے۔ ایک، اپنی مدح کا سبب اکثر کبر ہوتا ہے، تو حقیقت میں ممانعت کبر سے ہوئی۔ دو، یہ کہ خاتمے کا حال اللہ کو معلوم ہے کہ تقوی و طہارت پر ہوگا یا نہیں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس بتلانا خلاف خوف الہی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت چونکہ میرا نام برہ تھا، جس کے معنی ہیں گناہوں سے پاک، میں نے وہی بتلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزکو انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم سموہا زینب رباہ مسلم بحوالہ مشکات، یعنی تم اپنے آپ کی گناہوں سے پاکی بیان نہ کرو، کیونکہ یہ علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے۔ پھر برہ کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب نام رکھا۔ تین، ممانعت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اس دعوے سے لوگوں کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ہاں اس لیے مقبول ہے کہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ بہت سے عیوب بندے میں موجود ہوتے ہیں۔ بیان القرآن، مسئلہ اگر مذکورہ عوارض نہ ہوں تو نعمت کے اظہار کے طور پر اپنی صفت بیان کرنے کی اجازت ہے۔ بیان القرآن، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے. یہ وہی ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے, اور جس پر لعنت کرے اللہ نہ پاوے گا تو اس کا کوئی مددگار. دوبارہ پڑھتے ہیں, کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے. یہ وہی ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے, اور جس پر لعنت کرے اللہ نہ پاوے گا تو اس کا کوئی مددگار. خلاصہ تفسیر, اے مخاطب, کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی یعنی تورات کے علم کا ایک حصہ ملا ہے, پھر باوجود اس کے وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں, کیونکہ مشرکین کا دین بت پرستی اور شیطان کی پیروی تھا. جب ایسے دین کو اچھا بتلایا تو بت اور شیطان کی تصدیق لازم آئی, اور وہ لوگ یعنی اہل کتاب کفار یعنی مشرکین کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنسبت ان مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں. یہ تو انہوں نے صراحتن ہی کہا تھا, یہ لوگ جنہوں نے کفر کے طریقے کو اسلامی طریقے سے افضل بتلایا وہ ہیں جن کو خدا تعالی نے ملعون بنایا ہے. اسی ملعون ہونے کا تو اثر ہے کہ ایسے بے باک ہو کر کفر کی بات بک رہے ہیں, ایسے بے باک ہو کر کفریات بک رہے ہیں, اور خدا تعالی جس کو ملعون بنا دے اس کا عذاب کے وقت کوئی حامی نہ پاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ اس پر ان کو آخرت میں یا دنیا میں بھی سخت سزا ہوگی, چنانچہ دنیا میں بعض قتل, بعض قید, بعض ذلیل رعایا ہوئے, اور آخرت میں جو ہونے والا ہے وہی ہوگا. ربط آیات, پچھلی آیت, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ, سے یہود کی قباہے اور بری خصلتوں کا ذکر چل رہا ہے. ان آیات کا تعلق بھی انہی کے ذکر قباہے سے ہے. معارف و مسائل, الجبت و الطاغوت سے کیا مراد ہے؟ اوپر کی آیت نمبر 51 میں دو لفظ الجبت اور الطاغوت کا ذکر کیا گیا ہے, ان سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے اس بارے میں متعدد اقوال ہیں. حضرت ابن عباس, ابن جبیر اور ابو العالی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جبت حبشی لغت میں ساحر کو کہتے ہیں, اور طاغوت سے مراد کاہن ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے. مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے. امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مالک بن انس رضی اللہ عنہ کا قول زیادہ پسندیدہ ہے, کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہوتا ہے. ارشاد ہے, ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت, لیکن ان متعدد اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے, اس لیے سبھی مراد دیے جا سکتے ہیں. اس طرح کے اصل میں جبت تو بت ہی کا نام تھا, لیکن بعد میں اس کا استعمال اللہ کے سوا دوسری عبادت کی جانے والی چیزوں پر بھی ہونے لگا. روح المعانی, مذکورہ آیات کا شان نزول, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہود کے سردار خوی بن اختب اور کعب بن اشرف اپنی ایک جماعت کو جنگ احد کے بعد لے کر مکہ میں قریش کے ساتھ ملنے آئے. یہود کا سردار کعب بن اشرف ابو سفیان کے پاس آیا, اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا. اہل مکہ نے کعب بن اشرف سے کہا, تم ایک دھوکہ دینے والی قوم ہو, اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارے ان دو بتوں جبت اور طاغوت کے سامنے سجدہ کرو. چنانچہ اس نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا ہی کیا. اس کے بعد کعب نے قریش سے کہا کہ 30 آدمی تم میں سے اور 30 ہم میں سے سامنے آئیں, تاکہ رب کعبہ کے ساتھ اس چیز کا عہد کریں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے. کعب کی اس تجویز کو قریش نے پسند کیا, اور اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر دیا. اس کے بعد ابو سفیان نے کعب سے کہا کہ تم اہل علم ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم بالکل جاہل ہیں، اس لیے ہمارے متعلق بتائیں کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعب نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ہم حج کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کا دودھ پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اپنے خویش و اقربا کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنوں سے علیحدہ ہو چکا ہے اور اس نے ہمارے قدیم دین کے خلاف اپنا ایک نیا دین پیش کیا ہے۔ ان باتوں کو سن کر کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ حق پر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض اللہ گمراہ ہو چکا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے مذکورہ آیات نازل فرما کر ان کے دجل و فریب کی مذمت کی۔ نوح المعانی۔ نفسانی خواہشات بعض اوقات آدمی کو دین و ایمان سے محروم کر دیتی ہیں۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک ممتاز عالم تھا جو خدا پر بھی عقیدہ رکھتا تھا اور اسی کی عبادت کرتا تھا، لیکن جب اس کے دل و دماغ پر نفسانی خواہشات کا بھوت سوار ہوا تو اس نے مسلمانوں کے خلاف قریش سے الحاق کرنا چاہا۔ قریش مکہ نے اس کے ساتھ ملنے کی یہ شرط لگائی کہ وہ ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرے۔ اس نے اس کو بھی گوارا کر لیا، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس نے اپنے مذہب کے خلاف قریش کی شرط کو تو پورا کیا، لیکن اپنے مذہبی عقائد کو قائم رکھنے کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کرنا گوارا نہ کیا۔ قرآن عزیز نے ایک دوسرے مقام پر اسی قسم کا واقعہ بلعم بعورہ کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بلعم بن بعورہ ایک جلیل القدر عالم اور صاحب تصرف درویش تھا، لیکن جب اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ناپاک تدبیریں شروع کیں تو ان کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، لیکن خود مردود اور گمراہ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کا محض علم کچھ نافع نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح معنی میں اس کا اتباع نہ ہو اور محض دنیاوی طمع اور سفلی خواہشات کی پیروی سے مکمل اجتناب نہ ہو، ورنہ آدمی اپنے مذہب جیسی عزیز چیز کو بھی اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھانے سے نہیں بچتا۔ آج کل بھی بعض لوگ اس قسم کے ہیں جو مادی اور سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اپنے حق مسلک کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اور لا دینی عقائد و نظریات کو اسلام کا لباس پہنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نہ ان کو خدا کے عہد و میثاق کی کچھ پرواہ ہوتی ہے اور نہ آخرت کا خوف۔ یہ سب کچھ صحیح اور حق مسلک کو چھوڑ کر شیطان کے اشاروں پر چلنے سے ہوتا ہے۔ اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہے۔ لعنت نام ہے اللہ کی رحمت سے دوری کا اور انتہائی رسوائی اور ذلت کا۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہے کہ فرمایا، ملعونین اینما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ جن پر اللہ کی لعنت ہے وہ جہاں کہیں بھی ملیں ان کی گردن اڑائی جائے۔ یہ تو ان کی دنیاوی رسوائی ہے، اور آخرت کی رسوائی تو اس سے بھی سخت ہوگی۔ اللہ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب غور طلب یہ بات ہے کہ اللہ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، سود کھانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے سب پر لعنت کی ہے، اور وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ رواہ مسلم بحوالہ مشکات۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط۔ رواہ الرزین بحوالہ مشکات، یعنی جو آدمی لوط علیہ السلام کی قوم کے جیسا عمل کرے وہ لعنتی ہے، یعنی مرد سے بد فعلی کرنے والا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سارق چور پر لعنت بھیجتا ہے، جو انڈے اور رسی جیسی حقیر چیز کی چوری تک سے گریز نہیں کرتا جس کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ متفق علیہ بحوالہ مشکات۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے اور کھلانے والے پر، اور ان عورتوں پر جو اپنے جسم کو گودنے والی یعنی سوئی کے ناکے سے جسم میں سوراخ کر کے سرما ڈالتی ہیں تاکہ زینت ہو، یا گدوانے والی ہیں اور ایسے ہی تصویر کھینچنے والوں پر لعنت کی ہے۔ پھر پڑھتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے اور کھلانے والے پر اور ان عورتوں پر جو کہ اپنے جسم کو گودنے والی یعنی سوئی کے ناکے سے جسم میں سوراخ کر کے سرما ڈالتی ہیں تاکہ زینت ہو، یا گدوانے والی ہیں اور ایسے ہی تصویر کھینچنے والوں پر لعنت کی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی لعنت بھیجتے ہیں شراب پر اور اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے، خریدنے والے، اس کے نچوڑنے والے، اس کے اٹھانے والے اور منگوانے والے سب پر۔ رواہ ابو داود ابن ماجہ بحوالہ مشکات۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ تعالی نے بھی ان پر لعنت کی ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ وہ 6 آدمی یہ ہیں، 1 اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، 2 اور وہ شخص جو جبر و قہر سے اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو اور جس کو اللہ نے عزت عطا کی ہو اس کو ذلیل کرے، 3 اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، 4 اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا، 5 میری اولاد میں وہ آدمی جو محرمات کو حلال کرنے والا ہو، 6 اور میری سنت کو چھوڑنے والا۔ رواہ البیقہی فی المدخل بحوالہ مشکات۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، یعنی جو کوئی نامحرم پر بری نظر ڈالے اور جس کے اوپر نظر ڈالے، بشرط یہ کہ جس پر بری نظر پڑی ہے اس کے ارادے اور اختیار کو اس میں دخل ہو، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا سا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر لعنت کی جو مرد کا سا لباس پہنے۔ مشکات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریق اختیار کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر ہجڑے بنے، اور لعنت کی ان عورتوں پر جو شکل و صورت میں مردانہ پن اختیار کریں، اور ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی لعنت ہو گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، اور جو ابرو یعنی بھووں کے بال چنتی ہیں تاکہ بھویں باریک ہو جائیں، اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہیں، جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں۔ لعنت کے احکام۔ لعنت کس قدر بری چیز ہے، اسی قدر اس کے کرنے پر پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے، اور کافر پر بھی اس صورت میں کی جا سکتی ہے جبکہ اس کا کفر پر مرنا یقینی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے متعلق یہ ہیں. حدیث میں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن وہ نہیں ہے جو طعنہ باز اور لعنت باز ہو اور نہ ہی بدگو. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے جس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, یعنی زمین اس لعنت کو قبول نہیں کرتی. پھر وہ دائیں بائیں گھومتی ہے, جب کہیں اس کو راستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس کے پاس پہنچتی ہے, اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑتی ہے, ورنہ پھر اپنے کہنے والے پر پڑ جاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہوا نے ایک آدمی کی چادر اڑا لی تو اس نے ہوا پر لعنت کی. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس پر لعنت نہ کر, اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے مامور ہے. اور یاد رکھیے کہ جو آدمی ایسی چیز پر لعنت کرے جس کی وہ مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت اس کے کہنے والے ہی پر لوٹتی ہے. مسئلہ, کسی معین شخص کے بارے میں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے اس پر لعنت جائز نہیں, اگرچہ وہ فاسق ہی ہو. اسی اصول کی بنا پر یزید پر لعنت کرنے سے علامہ شامی نے منع کیا ہے, لیکن معین کافر پر جس کی موت کفر پر ہونے کا یقین ہو, مثلا ابو جہل ابو لہب پر جائز ہے. مسئلہ, کسی کا نام لیے بغیر اس طرح لعنت کرنا جائز ہے کہ ظالموں پر یا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. مسئلہ, لغتاً لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے ہوتے ہیں, شرعاً کفار کے حق میں اس کے معنی اللہ کی رحمت سے بعید ہونے کے ہیں, اور مومنین کے حق میں ابرار صلحاء کے درجے سے نیچے گرنے کے ہیں. اس لیے کسی مسلمان کے لیے اس کے نیک عمل کم ہو جانے کی دعا بھی جائز نہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جتنی بھی وعیدیں پڑھی گئیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے, اپنی حفظ و امان میں رکھے, خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.